ulec manipulacji. Zagadkowa niedziela w Radiowej Trójce w niedzielę po 9:00. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu o warunkowym areszcie dla Janusza Palikota. Szkło Must Go On, czyli nowa kampania, której celem jest zwiększenie efektywności segregacji szkła. 12 tysięcy biegaczy i chodziarzy wzięło udział w imprezie Biegnij Warszawą. Prokuratura złożyła sprzeciw wobec decyzji sądu we Wrocławiu w sprawie aresztu dla Janusza Palikota. Sąd postanowił, że były poseł i biznesmen trafi warunkowo na 2 miesiące do aresztu. Będzie mógł z niego wyjść, jeżeli do 31 października wpłaci poręczenie w wysokości 1 000 000 zł. Sprzeciw wobec decyzji sądu zapowiadają obrońcy, którzy twierdzą, że środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu nie jest w przypadku Janusza Palikota konieczny. Prokuratura wnioskowała o areszt 3-miesięczny. Łukasz Kudyk z Wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przypomniał, że we wniosku o areszt kluczowe jest stwierdzenie, że zachodzi obawa matactwa i utrudniania śledztwa ze strony oskarżonego. Złożyliśmy sprzeciw. No z uwagi na to, że my, naszym zdaniem, ten środek zapobiegawczy powinien być stosowany nie pod warunkiem, tylko powinien być to areszt tymczasowy, który pozwoli na sprawne prowadzenie tego postępowania, ponieważ zachodzą te wszystkie przesłanki, które umożliwiają sprawne prowadzenie tego postępowania, stąd też sprzeciw. My uważamy, że środek wolnościowy akurat w tym przypadku nie spełni swojej roli. Prokuratura przedstawiła Januszowi Palikotowi 8 zarzutów, grozi mu do 20 lat więzienia. Pomimo rosnącej świadomości ekologicznej w Polsce wciąż tylko 50-60% opakowań szklanych trafia do recyklingu. Średnia w Unii Europejskiej to 70%, a w niektórych krajach nawet 90%. W odpowiedzi na te wyzwania powstała kampania edukacyjna Szkło Must Go On, której celem jest zwiększenie efektywności segregacji szkła i podniesienie poziomu jego recyklingu, bo Polacy mają z tym problem, co potwierdza Katarzyna Zalewska z Kantar Polska. Twierdzą, że segregują. Właśnie w ramach proekologicznych zachowań to podejmują najczęściej. Bardzo mocno podkreślam, że twierdzą, ponieważ od lat w różnych projektach, badaniach trochę demaskujemy tę deklarację versus realne, prawdziwe zachowania. Bo te realne, prawdziwe zachowania oczywiście są coraz częstsze, są coraz lepszej jakości, no ale niestety wciąż odbiegają od deklaracji. Szkło można przetwarzać nieskończenie wiele razy bez utraty jakości. Oznacza to, że ten surowiec, który powstanie w procesie recyklingu, ma takie same właściwości i jakość, jak ten wytwarzany z surowca pierwotnego, czyli w tym przypadku piasku. Eksperci przypominają, że do zielonego pojemnika należy wrzucać tylko słoiki i butelki. 25 osób zginęło w ostatnich izraelskich atakach w Libanie, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Wcześniej Hezbollah przyznał, że stracił kontakt z Haszem Safilim, powszechnie uznawanym za potencjalnego kolejnego przywódcę grupy. Na placu zamkowym w Warszawie tysiące osób, Palestyńczycy, Polacy, a także mieszkańcy Libanu, manifestowali przeciw izraelskiej inwazji w Strefie Gazy, a także w Libanie. W tej samej sprawie pod wspólnym hasłem zatrzymać izraelską machinę śmierci protestowali mieszkańcy Gdańska, Białegostoku i w wielu innych miejscach w Polsce i na świecie. Jak mówi Polskiemu Radiu Filip Ilkowski z koalicji Solidarnie z Palestyną, to protest przeciw ludobójstwu w Strefie Gazy i inwazji na Liban. Nie możemy stać biernie w obliczu ludobójstwa, mieszkając w takim mieście jak Warszawa, które pamięta traumy II wojny światowej, które przeżyło dwa powstania. Przeobrażenie w morze gruzów, tak dokładnie dzisiaj wygląda Gaza. Codziennie w Gazie średnio ginie 50 dzieci przez ostatni rok. Jakby dwie klasy zostały rozstrzelane na terytorium mniej więcej 70% powierzchni Warszawy. Powiedzmy, na placu zamkowym manifestacja przeszła ulicami Warszawy przed ambasadę Stanów Zjednoczonych. Już po raz 16 odbyła się impreza Biegnij Warszawą. W imprezie wystartowało około 12 tysięcy biegaczy i chodziarzy. To jeden z największych i najpopularniejszych w Polsce biegów masowych na dystansie 10 km. Wśród mężczyzn wygrał Adrian Żakowski, który zaznaczył, że Warszawa po raz kolejny zorganizowała świetną biegową imprezę. Fantastyczny bieg, fantastyczna trasa, kibiców mnóstwo na trasie, na mecie, na starcie. Także świetna impreza i naprawdę ogromny wzór dla wszystkich organizatorów, jak robić imprezę biegową, żeby ona przyciągała nie tylko biegaczy, ale też kibiców i całe rodziny. Wśród kobiet najlepsza była Dominika Stelmach, która przyznała, że po tak długim biegu trzeba zjeść naprawdę coś dobrego. Jak człowiek pobiegł szybko, to tak ten głód łapie jakieś 2 godziny później. Ale rzeczywiście myślę, że zasłużyłam na dobry obiad. Celuję w białko, czyli będą owoce morza.

druga godzina tygodnika muzycznego w programie trzecim Polskiego Radia. Będziemy tu do godziny 19 z muzyką, głównie nową, ale zaczynamy od seniorów, można powiedzieć, dzisiejszej audycji. Tygodnik muzyczny to nie tylko nowości, ale również rocznice. No i ta rocznica to naprawdę rocznica przez wielkie R, bo autorzy tego utworu, który za nami, The Kinks, 3 dni temu świętowali 60 lat od wydania swojej debiutanckiej płyty. Tej właśnie płyty, na której znalazł się utwór przed momentem wyemitowany, You Really Got Me. Głównie z tego względu ten album przeszedł do historii oraz również z tego względu, że rozpoczął karierę jednego z najważniejszych, najbardziej wpływowych, najbardziej innowacyjnych, odkrywczych brytyjskich zespołów rockowych w historii. Chociaż nie jest to z pewnością najlepsza płyta w twórczości The Kinks i nie ma na niej więcej tak historycznie przełomowych utworów jak You Really Got Me. Jest nawet taka frakcja, która twierdzi, że to riff w tym utworze to pierwszy metalowy riff w historii muzyki. Można to pewnie wysłyszeć. Reszta tej płyty to raczej muzyka swojej epoki, no ale talent Raya Davisa, lidera, głównego kompozytora grupy The Kinks, zaczął już wtedy być rzeczą dosyć oczywistą, a później na kolejnych płytach pod koniec lat 60. rozwinął się wspaniale i zaczął inspirować kolejne pokolenia brytyjskich autorów, takich oryginalnych, społecznie interesujących i też muzycznie bogatych piosenek. Jeszcze jeden fragment z pierwszej płyty grupy The Kinks, już 60-letniej. To jest piosenka, autorska piosenka Raya Davisa, bo jest na tej płycie też sporo coverów, którą później coverował zespół The Pretenders pod koniec lat 70. i przez to również chyba należy do najbardziej znanych z tego okresu, ale myślę, że słychać będzie w tym utworze, jaki zespół w roku 64 królował na rynku brytyjskim, rynku muzycznym. Stop your sobbing, The Kinks. It is time for you to stop all of your sobbing. Yes, it's time for you to stop all of your sobbing. Mm-hmm. There's one thing you gotta do to make me still want you. Now let's stop your sobbing now. Raz jeszcze z debiutanckiego, obchodzącego 60. urodziny w minionym tygodniu albumu grupy The Kinks, Stop Your Sobbing. I myślałem, czy jest jakaś nić, która łączy grupę The Kinks i bohaterów kolejnego tematu dzisiejszego tygodnika muzycznego. No i okazuje się, że tak, bo pośród kilkudziesięciu, czy nawet być może kilkuset coverów, które miał na koncie zespół The Replacements, o którym już dzisiaj mówiłem, zapowiadając jego pojawienie się w audycji. Były również utwory grupy The Kinks. Było You Really Got Me oraz All Day and All of the Night. No ale grupa The Replacements znana była z tego, że podczas swoich koncertów chętnie coverowała różne rockowe klasyki, w tym właśnie grupę The Kinks. Ale nie z tego powodu będziemy dzisiaj chwilę The Replacements słuchać i o nich mówić, bo to również bohaterowie o bardzo okrągłej rocznicy. W tym samym dniu, 2 października, minęło 40 lat od wydania, no bardzo myślę ważnej płyty dla nich, dla amerykańskiego rocka alternatywnego, niezależnego, nie tylko lat 80., ale myślę, że ostatnich 4 dekad, no i dla mnie prywatnie również, więc z wielką przyjemnością sięgnę po fragmenty tego właśnie wydawnictwa. Jest rok 84, grupa The Replacements i album Let It Be, tak właśnie on się zaczyna. I Will Dare. Tak rozpoczyna się wydana w październiku 1984 roku płyta, trzecia płyta grupy The Replacements, album zatytułowany Let It Be, no zatytułowany po albumie Beatlesowskim oczywiście, jako swego rodzaju żart, jako swego rodzaju no takie niepoważne mrugnięcie okiem, z którego zespół The Replacements był dość mocno znany. To taki zespół, który no, wyrósł na gruncie amerykańskiego punk rocka, sceny niezależnej lat 80. W pewnym momencie mocno rywalizował z grupą R.E.M. i oba te zespoły były na mocnej fali wznoszącej. W pewnym sensie również się przyjaźniły, ale ich muzyczna rywalizacja z pewnością nakręcała artystycznie oba obozy, no, ale w przeciwieństwie do grupy R.E.M., która miała jednak w sobie dużo profesjonalizmu i takiej ogłady. Zespół The Replacements miał z kolei w sobie pewien straceńczy, buntowniczy rys. Miał wprawdzie w składzie jednego z najzdolniejszych autorów rockowych piosenek całego pokolenia, Paula Westerberga, wokalistę, gitarzystę i kompozytora wszystkich utworów The Replacements, no ale zespół torpedował wszelkie szanse, które otrzymywał od losu, jak chociażby występ w programie Saturday Night Live, w którym mieli szansę się zaprezentować przed całą Ameryką w latach 80. No niestety wcześniej suto zakrapiane próby doprowadziły do tego, że muzycy nie byli za bardzo w stanie grać, kiedy już pojawili się na wizji, czy kontrakt z dużą wytwórnią, który umożliwił im nagrywanie teledysków, które były emitowane w popularnych stacjach muzycznych. No i jeden z teledysków do popularnego singla grupy Replacements zawierał po prostu ujęcie głośnika, który emitował piosenkę nagraną przez nich wcześniej, nic więcej. Płyta Let It Be to jest płyta szczególna w twórczości Replacements, która właśnie pokazuje to takie rozdarcie pomiędzy umiejętnością pisania naprawdę wspaniałych rockowych hymnów i no takim podejściem no bardzo, bardzo luźnym do swojego wizerunku, do swojej twórczości i do swojej przyszłości również, bo obok wielkich piosenek na tej płycie są szczeniackie, punkowe, wykrzyczane żarty miejscami i to właśnie sprawia, że ta płyta ma pewien unikalny bardzo rys. Zresztą nawet w utworze przed chwilą I Will Dare słychać, że to nie jest najlepszy rodzaj, najlepsza forma zespołu, jaką byli w stanie wykrzesać. Po prostu nagrali ten utwór tak jak chcieli. Zdarzają się tam potknięcia, zdarzają się błędy, bardzo nawet łatwo wysłyszalne, ale w tym cały urok tej punkowej, nieokiełznanej załogi. Zaprezentujemy jeszcze dzisiaj jeden utwór z tej płyty, Unsatisfied. No, dziennikarze, krytycy pisali o tym utworze, że to odpowiednik More Than a Feeling grupy Boston dla amerykańskiej alternatywy lat 80. Myślę, że jest w tym sporo racji. Prawdziwy hymn Paula Westerberga i grupy The Replacements, Unsatisfied. We'll be right back. Paul Westerberg, grupa The Replacements i Unsatisfied z wydanej 40 lat temu już płyty Let It Be tego zespołu. To taki zespół, o którym myślę, gdy słyszę w piosenkach, mówię o późniejszych piosenkach, nawet współczesnych. W tym samym momencie taki talent do świetnych melodii i pewien rodzaj niedbałości, buntu, takiego roztargnienia romantycznego niekiedy. No i by daleko nie szukać, było tak choćby na tegorocznej epce zespołu Antena. Antena, australijska grupa i Antena State, utwór z wydanej w tym roku epki tego zespołu. No i jeśli chodzi o takie przywiązanie do punkowego etosu, to myślę, że wokalista, lider zespołu Antena Shogun i lider grupy Replacements Paul Westerberg, o którym mówiłem wcześniej, mogliby się łatwo dogadać. Dość powiedzieć, że Shogun rozwiązał poprzednią grupę, w której śpiewał i stał na jej czele, czyli Royal Headache, dlatego, że jej popularność, jej skala sukcesu zaczynała go przerastać i przestawało mu się to po prostu podobać. Woli grać w małej piwnicy, w małym klubie gdzieś w Melbourne, w Sydney dla grupki znajomych, którzy podzielają jego wartości. Stąd wrócił na początek i zaczyna teraz z zespołem Antena w pewnym sensie od nowa swoją karierę. Zostało nam jeszcze 29 minut do godziny 19 w tygodniku muzycznym i zostało nam jeszcze, no może nie 29, ale ładnych parę nowych utworów do zagrania. W moich głośnikach szczególnie mocno zadomowił się w ostatnich dwóch dniach nowy singiel Bartisa Strange'a. I did a backbend when I saw you. You were floating call me crooks and robbers, and still nobody stopped us. A hard truth when she needs softness at the end of the world. So when gdybym mógł polemizować z kompozytorem tego utworu, to ja bym tę piosenkę skończył 20 sekund wcześniej na tym wykrzykniku bardzo mocnym, bardzo wyraźnym, a nie tym wielokropkiem, który później nastąpił. No ale taka decyzja artystyczna. A piosenka mimo wszystko świetna. Sober, Bart is Strange. To jest drugi singiel tego artysty, który zapowiada jego trzeci album. Płyta nosić będzie tytuł Horror i wyjdzie w bardzo wymownym dniu, 14 lutego 2025 roku, więc jeszcze kilka miesięcy, ale apetyt zdecydowanie zaostrzony. Z kolei fani tego artysty nie będą musieli czekać na jego nową płytę, bo ona ukazała się wczoraj i sięgniemy po utwór ją zamykającym. Phineas, Lotus Eater. Maybe you could leave it out. still your knuckles are white. It's a brand new kiss in the same old light. In a Friday bliss on a Sunday night, I wanna feel like this till I na co dzień trochę brat swojej siostry, bo to w końcu starszy brat Billie Eilish, no i jednocześnie jej partner kompozycyjny i producent jej płyt, w tym ostatni Hit Me Hard and Soft, tej, z której pochodzi między innymi przebój Birds of a Feather, no ale znalazł w końcu czas, żeby nagrać swój drugi solowy album For Crying Out Loud, Phineas. Po prostu Phineas O'Connell, ale używa tylko i wyłącznie tego imienia. No bardzo ładnie się ta płyta kończy. Lotus Eater to ten utwór, który za nami. A ja zaglądam teraz na płytę debiutantki. Będziemy w Londynie. Artystka nazywa się Tara Lily. Bardzo miło mi się wgryza w jej debiutancki album Speak in the Dark Double Time. I'm not afraid to die. Double Time i Tara Lili za nami, łącząca no, wpływy soulowe, R&B, jazzowe z muzyką elektroniczną i to w bardzo intrygujący sposób. Speak in the Dark to jest jej debiutancki album, który ukazał się dosłownie w ostatnich tygodniach. A ja w tygodniku muzycznym zaglądam do szafy, gdzie czeka już para, a więc na moment przenosimy się w przeszłość i to nie taką, którą bardzo często penetrujemy, bardzo często odwiedzamy, wręcz przeciwnie, chodzi o utwory, do których być może zapominamy wracać albo w ogóle ich nie znamy. Chociaż w tym przypadku nie będzie to aż tak bardzo głęboka szafa. W przypadku pierwszego artysty okazja dodatkowa jest taka, że jutro skończy on lat 60. Będzie to pan Matthew Sweet, a później Marshall Crenshaw. Just been told. Dwaj rycerze melodyjnej amerykańskiej piosenki gitarowej z harmoniami wokalnymi. Matthew Sweet, I've Been Waiting i Marshall Crenshaw. Marianne, a w tygodniku przed 19 jeszcze jedna nowa gitarowa rzecz. Skeks, High Beaming. Australijski duet Skeks, trochę jak The Strokes, skrzyżowani z Pavement, czyli bardzo fajnie. A my już dziękujemy za dzisiejszy tygodnik muzyczny. Anna Regulska, Michał Kowalski, Kuba Brożewski. Na koniec jeszcze ci, którzy rozpoczęli, to również zamkną. The Replacements, Can't Hardly Wait. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Never lie.